Szia, nem jó újság? Hát, fölkeltem még reggel nagyon korán, és akkor most nekifogtam, kisítem a tortalapokat. De? Na, ötletem a Nórikát. Na és, hogy van a kicsi lány? Az első nem is mondtad, hogy jó vagytok, mi van, hogy van. Ha jó vagyunk, egy kettő meg lesz fölött, aztán ment aludni. Na, és sokáig aludt? Nem, már éhes lesz, úgyhogy éjfél körül már lesz. Egy óra körül. Na. Most több tejet kap már. Na jó van. Na. Meséljél még valamit. Hát mit meséljek? Nincs semmi extra. Kicsit kalcivóztam. Majd berakok egy gyéki ruhát, ezt így. Jó. Mert Nórikának a ruhája tiszta víz. Mitű? Hát összenyalta a gyúját. Ja. Lehet, hogy jön a fogam majdnem sokára. Igen, mit csinálunk? Ha mi keresel egy másik ruhát? Tehát nem lehet. Nem muszáj lesz akkor, ha csupa vízni, hogy megfázzon. Na. Vagy ha aztán megyek, akkor viszek neked is, mi a csodás, jó? Megyes, mi a csodás, üdöttem. Nem létezik. És mikor jött be? Hát nem tudom, még van három nap, amit kikősítnem. Mi? Lefekszetek, pihentek, vagy hogy? Nem hiszem. Vagy akkor oda csörgök majd, jó? Jó. Na, szia! Na, szia!